بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے تبت يدا ابي لهب وتب شال تباہ تھن بئی ہتھ ابو لہب جا ائی وہ تباہ تھی ویو ما اغنى عنه ماله وما كسب ان کے سندس مال ائی سندس کمائی کم نہ آئی سيصلى نارا ذات لهب وہ جلد باہ میں داخل تھیندو جيڪا تيز برندڙ هوندي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ۽ ان جي زال کاٺن جي ڀري مٿي تي کڻندڙ آهي ان جي گلي ۾ کجيءَ جو سخت رسو پوندو